چھپ گیا مہتاب میرا وادی کشمیر میں، وہ جگہ مقصود تھی مطلوب تھی تیرے لیے۔ چھپ گیا مہتاب میرا وادی کشمیر میں، وہ جگہ مقصود تھی مطلوب تھی تیرے لیے۔ اے گوہر تابندہ انجم صبح و ابد، میری آنکھیں منتظر ہیں تاب تیرے لیے۔ اے گوہر تابندہ انجم صبح و ابد، میری آنکھیں منتظر ہیں تاب تیرے لیے۔ چھپ گیا مہتاب میرا وادی کشمیر میں، وہ جگہ مقصود تھی مطلوب تھی تیرے لیے۔ چھپ گیا مہتاب میرا وادی کشمیر میں، وہ جگہ مقصود تھی مطلوب تھی تیرے لیے۔ تو تمنا دل کی اپنی کر کے پوری چل دیا، راز وہ مجھ کو بتا میں کیا کروں تیرے لیے۔ تو تمنا دل کی اپنی کر کے پوری چل دیا، راز وہ مجھ کو بتا میں کیا کروں تیرے لیے۔ چھپ گیا مہتاب میرا وادی کشمیر میں، وہ جگہ مقصود تھی مطلوب تھی تیرے لیے۔ روز محشر کو ملوں میں تجھ سے ہے میری دعا، کاش میرے عمل سے ہو وہ دعا تیرے لیے۔ روز محشر کو ملوں میں تجھ سے ہے میری دعا، کاش میرے عمل سے ہو وہ دعا تیرے لیے۔ چھپ گیا مہتاب میرا وادی کشمیر میں، وہ جگہ مقصود تھی مطلوب تھی تیرے لیے۔ روز محشر ہمیں تو یاد رکھنا ہے ابو انس، ساز ہستی بج رہا ہے سانس تک تیرے لیے۔ روز محشر ہمیں تو یاد رکھنا ہے ابو انس، ساز ہستی بج رہا ہے سانس تک تیرے لیے۔ چھپ گیا مہتاب میرا وادی کشمیر میں، وہ جگہ مقصود تھی مطلوب تھی تیرے لیے۔ مختصر سی زندگی میں اس قدر بیتاب تھا، منتظر تھی منزل مقصود خود تیرے لیے۔ مختصر سی زندگی میں اس قدر بیتاب تھا، منتظر تھی منزل مقصود خود تیرے لیے۔ چھپ گیا مہتاب میرا وادی کشمیر میں، وہ جگہ مقصود تھی مطلوب تھی تیرے لیے۔ دیکھ لی تیری وفا جو ازل سے تجھ کو ملی، میں تو صوفی کچھ نہیں رب مہرباں تیرے لیے۔ دیکھ لی تیری وفا جو ازل سے تجھ کو ملی، میں تو صوفی کچھ نہیں رب مہرباں تیرے لیے۔ چھپ گیا مہتاب میرا وادی کشمیر میں، وہ جگہ مقصود تھی مطلوب تھی تیرے لیے۔ اپنی آبا کے لیے اعزاز تھا تو خود ابو انس، مدتوں سے رقم تھی یہ داستاں تیرے لیے۔ اپنی آبا کے لیے اعزاز تھا تو خود ابو انس، مدتوں سے رقم تھی یہ داستاں تیرے لیے۔ چھپ گیا مہتاب میرا وادی کشمیر میں، وہ جگہ مقصود تھی مطلوب تھی تیرے لیے، منتظر رہنا بہار خلد میں میرے انس، میز باہوریں بھی ہیں سب مہرباں تیرے لیے، منتظر رہنا بہار خلد میں میرے انس، میز باہوریں بھی ہیں سب مہرباں تیرے لیے، چھپ گیا مہتاب میرا وادی کشمیر میں، وہ جگہ مقصود تھی مطلوب تھی تیرے لیے، تو بلا لینا مجھے بھی خلد میں میرے انس، میں تو آؤں گا گرانا لے کے سب تیرے لیے، تو بلا لینا مجھے بھی خلد میں میرے انس، میں تو آؤں گا گرانا لے کے سب تیرے لیے، چھپ گیا مہتاب میرا وادی کشمیر میں، وہ جگہ مقصود تھی مطلوب تھی تیرے لیے، سورہ کوثر میں پوچھے گا میرا رب جب انس، نعمتیں جو بھی ملی قربان سب تیرے لیے، سورہ کوثر میں پوچھے گا میرا رب جب انس، نعمتیں جو بھی ملی قربان سب تیرے لیے، چھپ گیا مہتاب میرا وادی کشمیر میں، وہ جگہ مقصود تھی مطلوب تھی تیرے لیے، جانتا ہوں ہے جدائی عارضی لیکن مجھے آنسوؤں کا روکنا ممکن نہیں تیرے لیے، جانتا ہوں ہے جدائی عارضی لیکن مجھے آنسوؤں کا روکنا ممکن نہیں تیرے لیے، چھپ گیا مہتاب میرا وادی کشمیر میں، وہ جگہ مقصود تھی مطلوب تھی تیرے لیے، کیوں ستاتی ہے مجھے پھر یاد تیری یہ انس، جوئے خون رکتا نہیں ہے دل ربا تیرے لیے، کیوں ستاتی ہے مجھے پھر یاد تیری یہ انس، جوئے خون رکتا نہیں ہے دل ربا تیرے لیے، چھپ گیا مہتاب میرا وادی کشمیر میں، وہ جگہ مقصود تھی مطلوب تھی تیرے لیے، موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر زندہ رہا، زندگانی منتظر تھی جاویدا تیرے لیے، موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر زندہ رہا، زندگانی منتظر تھی جاویدا تیرے لیے، چھپ گیا مہتاب میرا وادی کشمیر میں، وہ جگہ مقصود تھی مطلوب تھی تیرے لیے، میں نے عبدالحق ہے پایا تجھ سے راز زندگی، یہ شہادت محترم تھی اے دل ربا تیرے لیے، میں نے عبدالحق ہے پایا تجھ سے راز زندگی، یہ شہادت محترم تھی اے دل ربا تیرے لیے، چھپ گیا مہتاب میرا وادی کشمیر میں، وہ جگہ مقصود تھی مطلوب تھی تیرے لیے، چھپ گیا مہتاب میرا وادی کشمیر میں، وہ جگہ مقصود تھی مطلوب تھی تیرے لیے۔